To muzyka od Łukasza Tischnera. Łukaszu, bardzo proszę. Bardzo piękna piosenka Kurta Ellinga. On napisał słowa, a muzyka jest Pata Metheny. To jest z płyty Kurta Ellinga Passion World. Można zresztą tę piosenkę posłuchać w wykonaniu Kurta Ellinga z tekstem polskim. Natomiast to jest wspaniały wokalista, moim zdaniem najlepszy żyjący wokalista jazzowy, który też szczęśliwie do Polski chętnie przyjeżdża. No Pat też. Przecież tak Pat jest. Był Pat był na wnos, przewystępował w ramach... W niedzielę 10 marca był tak Pat w Katowicach. Tak jest. Natomiast Kurta Ellinga, no bardzo polecam. O każdej porze można słuchać. Niezwykła kultura muzyczna też. Bardzo ładne teksty o tym, że za drzwiami jest świat pełen miłości i muzyki. Szkoda, że za drzwiami. Bardzo dziękuję, Łukaszu. Pięknie rezonuje, jak to się mówi, ta muzyka tej nocy, czy z tą pierwszą wiosenną nocą. A w studiu Radia Kraków, przypomnę, są panowie Łukasz Tischner, przed chwilą mówił, Wojtek Bonowicz i nasz gość specjalny, pan dr Adam Workowski. Przygotowujemy się wspólnie do 19 dni tischnerowskich, oczywiście w Krakowie. Teraz proponuję ruchem konika szachowego, czyli tak, prezentacja laureata, kolejny moduł programu. Prezentacja laureata, kolejny moduł programu. No i oczywiście pana doktora Adama bardzo proszę o włączanie się do naszej rozmowy. A więc Łukaszu, pierwsza kategoria, powracamy do niej. Pisarstwo religijne, filozoficzne, tak. Ważna książka. Nigdy nie układaj się ze złem, pierwszy człon. Tak jest. No, piękny zbiór tekstów, gromadzący rzeczywiście teksty, które pisał ojciec Wiśniewski no, w ciągu mniej więcej 50 lat. To jest książka, która też jest świetnym takim wademekum po polskiej historii. Też postawę ojca Wiśniewskiego, no bardzo taką osobną, jego odwagę no, mówienia we własnym imieniu pokazuje dość zaskakujący spis treści, w którym pojawiają się listy, no polemiczne, w których ojciec Wiśniewski podejmuje dialog, ale też właśnie dyskusję z Edwardem Gierkiem, z Adamem Michnikiem, a wreszcie w 2017 roku z polskimi biskupami, do których napisał bardzo głośny list, opublikowany potem w Tygodniku Powszechnym. Ojciec Wiśniewski no to jest legendarna postać opozycji demokratycznej w Polsce, ale zarazem też właśnie człowiek, który no bezustannie nawołuje do takiego powrotu do wartości ewangelicznych w religii. Jest też, co go też łączy z księdzem Tischnerem, osobą, która pokazuje, że prawdziwe doświadczenie religijne musi być osadzone na wolności, nie może być formą naśladownictwa, formą odtwarzania pewnych gestów, tylko musi być no, głęboko autentyczne. To może przeczytam fragment jego książki, który odnosi się do no, współczesnej sytuacji. Proszę. To jest tekst sprzed bodaj 3 czy 4 lat, do jakiej Polski przyjedzie papież, ale ten papież to już nie jest Jan Paweł II, ale papież Franciszek. I może przeczytam taki fragment. Mhm. W przekonaniu piszącego te słowa zagubiliśmy kierunek, w którym powinno podążać chrześcijaństwo. Za główne nasze zadanie uznaliśmy przemianę świata, budowę Królestwa Bożego na ziemi, a nie przemianę człowieka i budowę Królestwa Bożego w ludzkich sercach. Manifestem katolicyzmu przestało być dla nas kazanie na górze, które jest sercem Ewangelii, a stało się wyzwanie do walki w obronie chrześcijańskiej cywilizacji i chrześcijańskich wartości. Dopracowaliśmy się nowego polskiego mesjanizmu i wydaje nam się, że jedynie my w zlaicyzowanej pogańskiej Europie zachowaliśmy żywotne chrześcijaństwo. Kościół w naszym polskim wydaniu ma być armią ludzi, która zdolna jest w każdej chwili podjąć walkę z wrogami Kościoła, z cywilizacją śmierci, z liberalizmem, masonerią i wszelkim lewactwem. W ten sposób krok po kroku nasz Kościół przestał być zdolny do działania ponad podziałami ideologiczno-politycznymi. To bardzo, myślę, wyraziste i takie zdecydowane słowa. Natomiast no właśnie z tej całej książki, w której też widać, jak ojciec Wiśniewski reaguje na bardzo różne wydarzenia, bo także właśnie czas opresji komunistycznej, a potem czas transformacji, wreszcie życie w wolnej Polsce. Widać jego bardzo zdecydowany, ale też taki przepełniony no naprawdę troską o to, co się w Polsce dzieje, głos. I też z tego fragmentu, myślę, który przytoczyłem, no widać jego wielki lęk o to, że przesłanie religijne zostanie zawłaszczone i zacznie służyć wyłącznie oddzielający się od innych grupom, a nie będzie czymś, co łączy ponad właśnie poglądami, ponad temperamentami i ponad stosunkiem do, nie wiem, świata poza Polską. Będzie okazja, żeby zobaczyć ojca Wiśniewskiego, bo pojawi się na gali wręczenia nagrody 30 marca i będzie okazja posłuchać go obok trojga innych laureatów. To jest zawsze niesamowita okazja, żeby zobaczyć wspólnie razem te osoby. No jest seniorem w tej grupie, bo urodził się w 30... Tak, chociaż niezwykle młodym duchem. W 6 co pokazują roku. Najnowsze teksty. Proszę Państwa, my nie widzimy się nawzajem, więc sobie troszkę przeszkadzamy, no ale taka jest dynamika rozmowy na pomoście, jak wspominałam, Warszawa-Kraków, a teraz pan doktor Adam Warkowski, proszę. Ja chciałbym zwrócić uwagę na odwagę wydawania tekstów własnych przez ojca Ludwika Wiśniewskiego, które obejmują ponad 50 lat, jak powiedział przed chwilą Łukasz. Zwróćmy uwagę na to, że ojciec Wiśniewski jest czynny w polskim świecie kultury od bardzo wielu dziesięcioleci i zawsze miał zwolenników i przeciwników. I mam wrażenie, że bardzo wielu ludzi w Polsce zmieniało zdanie na temat ojca Wiśniewskiego. Natomiast interesujące jest to, że najprawdopodobniej jego myśl sama się nie zmieniała albo dojrzewała tylko z czasem. Czy to świadczy dobrze o czytelnikach i słuchaczach, czy raczej dobrze o tym, że ojciec Wiśniewski jakby zachowywał pewien etos przez wiele dziesiątków lat, w których w Polsce zmieniło się tak wiele. Wydaje się, że to jest bardzo interesujące, że ktoś potrafi pokazać, że myśli konsekwentnie od dziesięcioleci. Ojciec Ludwik Wiśniewski, dominikanin. Mieszka gdzie? W Lublinie ostatnio? W Lublinie, tak, tak. Chociaż on jest ważną postacią i dla Trójmiasta, i dla Wrocławia, także w Krakowie był przez pewien czas, ale no jest absolutnie bardzo podstawową postacią dla środowiska opozycji w Trójmieście i we Wrocławiu. No i dla byłych studentów, bo on przecież z młodzieżą na pewnym etapie akademicką współpracował jako duszpasterz środowisk akademickich. Bardzo dziękuję. Łukasz Tischner przedstawił bliżej pierwszego z laureatów. Do drugiego za moment. Za jakiś czas przejdziemy. Ojej, czas. Teraz powracamy do czwartku 28 marca, czyli do drugiego dnia 19 dni tischnerowskich. Kto nie odzywał się ostatnio? Wojtek Bonobonowicz. Nie wspomnieliśmy jeszcze o tym, że powrócą Państwo również po roku do kultowej jaskini filozofów. Tak, bo zawsze tak organizowane są dni tischnerowskie, żeby naszego gościa głównego nie tylko poprosić o wykład, ale też zaprosić go do dyskusji, zderzyć jego pogląd z poglądami innych gości. I po wykładzie pana profesora Marka Krawczyka, przypomnę jeszcze raz jego tytuł Etyka w medycynie zabiegowej, czy nowe technologie wpłynęły na nasze zachowania etyczne, po takim wykładzie będzie okazja, żeby posłuchać o godzinie 18.30 w Auli Audytorium Maximum właśnie 28 marca jaskini filozofu zatytułowanej, no tak bardzo enigmatycznie, Wartość człowieka, ale oczywiście będzie to jaskinia, w której będziemy się starali te rozmaite tezy wykładu rozprowadzić w pytaniach, a gośćmi będą psychiatra, psychoterapeuta Bogdan de Barbaro oraz dwoje filozofów zajmujących się etyką, także etyką medyczną, siostra Barbara Chyrowicz i Piotr Grzegorz Nowak. I od razu przy tym ostatnim nazwisku chcę tylko dopowiedzieć, bo to jest bardzo młody uczony z Uniwersytetu Jagiellońskiego, natomiast opublikował niedawno bardzo ciekawą książkę Etyka, śmierć, transplantacja. On właśnie się tymi problemami etycznymi związanymi z transplantacją, pobieraniem narządów i tak dalej zajmuje bardzo wnikliwie. Także myślę, że dla profesora Krawczyka to będzie też bardzo ciekawe spotkanie. Powiem jeszcze, że wspólnie ze mną prowadzić tę rozmowę będzie Ania Mateja. O, kobieta. Która, nareszcie kobieta na dniach tischnerowskich. No nie, no staramy się, tylko różnie nam bywa. No przed chwilą Barbara Chyrowicz jest kobietą w pełnym znaczeniu tego słowa. No, a dlatego wspominam Anię, bo Ania kilka lat temu opublikowała bardzo dobrą książkę, taki reportaż historyczny o historii polskich transplantacji, polskiej transplantologii, zatytułowany Serce pasowało. I to jest książka dla wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć, jak ci, użyję filmowego określenia, bogowie powoli uczyli się tych wszystkich rzeczy, które nas po prostu zachwycają i wprawiają w zdumienie. to książka ani jest jakby najlepszym przewodnikiem. Także cieszę się, że razem ze mną to poprowadzi. Albo inaczej, ja jej ewentualnie będę pomagał, a ona to na pewno pociągnie. Proszę Państwa, też aula. Też aula, tylko nie Kolegium tak. Novum, Auditorium Maximum przy Krupniczej. 18.30 będzie można już zasiąść w jaskini filozofów, kiedy, przypominamy, 28 marca we czwartek. Ktoś tam zaczyna już coś mówić? Halo? Nie, ale no. Nie mamy nic tutaj to więcej dobrze. Do dodania. To może dobrze. Idźmy dalej. Tak, idźmy dalej, czyli teraz będzie prezentacja drugiego już utworu muzycznego zaproponowanego przez Wojtka Bonowicza. Zaproponował ich więcej. Za moment dowie się, który teraz będziemy odtwarzali, a o tradycyjną zapowiedź wsteczną poprosimy za jakiś czas. Mnie mocno w najczulszych ramionach. Mówiłaś mi, śpi, że słodki aniołeczku, zaśnij, że mi zaśnij, moja turkaweczko. Zakwitają drzewa, mama bajki baje, a dzieciątko rośnie, kobietą się staje. Ze mną stało, bo na świat okrutny tej czułości mało. Oj, oj, mamo, mamo, gdybyś wiedziała, jak ja sama nędzy światu przydałam z ciepłej izby. Serca poszłam. bardzo piękna piosenka, dziękujemy. Wojtek Bonowicz ją zaproponował wśród kilku innych utworów. Bardzo proszę. To jest oczywiście kapela Henki Wójciak, płyta Znachorka i taka przepiękna pieśń zatytułowana Matulu. A wybrałem ją dlatego, że w tej niespodziance pociągowej, do której pewnie dojdziemy... Dojedziemy. Tak. Hania będzie miała swój udział, to znaczy... Też pojedzie z nami tym pociągiem. Ale tak jeszcze uprzedzam. Nic nie wiemy. Jeszcze nic tylko nie tyle. Wiemy. Tak powoli odkrywam. Tak jest. Także... Pociąg, no ciekawe. Stąd jej obecność w naszej audycji. Od razu powiem, że Hania jest nie tylko wokalistką, ale jest też dziennikarką Radia Kraków. Ma tutaj swój własny program, Wieczór Panieński. Dużo uwagi poświęca propagowaniu kultury regionalnej i takiej muzyki, której może w radiach się puszcza trochę za mało. Bardzo dziękuję. Przypomnę, że obok Wojtka Bonowicza w studiu Radia Kraków są z nami pan dr Adam Borkowski i Łukasz Tischner, który jest sekretarzem Nagrody Znaku i Chestii imienia księdza Józefa Tischnera. Bardzo proszę, Łukasz, żebyś już przygotował się do prezentacji drugiego z laureatów, dobrze, takiej bliższej, mhm, czy bardziej szczegółowej od tej, która była na początku naszego spotkania, a teraz kontynuuje ów ruch konika szachowego. Zaglądamy do programu piątkowego. Z niego na razie wyłuskaliśmy tylko ten moment czytania i spotkania zarazem z Robertem Więckiewiczem, ale przecież 29 w piątek, czyli dokładnie za tydzień, odbędą się dwa ważne spotkania. Jedno rano, drugie wieczorem. Wojtku. Tak, to będzie taki dzień, w którym my rzeczywiście mamy okazję posłuchać Tischnera, jego tekstów. Najpierw o godzinie 11 na scenie Akademii Sztuk Teatralnych pojawi się Ania Dymna i przeczyta tekst, który tutaj zatytułowałem w programie Jak przerwać spiralę nienawiści. To jest tekst napisany przez Tischnera w 1999 roku, już w okresie, kiedy był bardzo chory. Tak. Ale Ania Dymna poprosiła go wtedy, żeby napisał kilka słów na potrzeby takiego koncertu dla Kosowa. Zbierało się wtedy środki, żeby pomóc uchodźcom wojennym, tak, właśnie z Kosowa ogarniętego przez walki. I on to zrobił. I ten tekst jest niesłychanie przejmujący, muszę powiedzieć. I poprosiłem Anię, żeby go przeczytała. Zresztą nie pierwszy raz on na dniach tischnerowskich wybrzmi, ale tu w szczególnym kontekście. I zaprosiłem do rozmowy o różnych aspektach przemocy i tego, co my właściwie możemy z nią zrobić tak praktycznie. Jak możemy rozbić te krzywe zwierciadła, o których Tischner pisze w tym tekście. Krzywe zwierciadła, które wsuwają się pomiędzy nas i sprawiają, że nie widzimy siebie takimi, jakimi jesteśmy. Co z nimi możemy zrobić? I obok Ani, która jak wiadomo jest nie tylko wybitną aktorką, ale też prezesem fundacji zajmującej się osobami z niepełnosprawnością intelektualną, z wieloma innymi niepełnosprawnościami. Mimo zresztą wszystko. Tak jest, fundacji mimo wszystko. Osiądą też Małgorzata Olasińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej. I pani Małgorzata i Polska Misja Medyczna to jest taki obszar może słabo przez nas znany, ale to jest organizacja, która bardzo wiele pomaga w różnych obozach dla uchodźców na świecie. Będzie Kuba Wygnański, laureat Nagrody Znaku i Chestii imienia Tischnera z roku ubiegłego. I był naszym gościem. Taki animator analogicznej właśnie audycji. Tak. I animator takich działań społecznych, rozmaitych działań obywatelskich. I ksiądz Józef Krawiec, również laureat, jeszcze wcześniejszy tej nagrody. Bardzo ciekawa postać, bo zarówno kapelan więzienny, jak i opiekun potem ludzi, którzy opuszczają więzienia. Ja myślę, że w Polsce mamy ogromny problem ze zrozumieniem właściwie. Chyba w ogóle mamy bardzo mało wiedzy na ten temat, czym naprawdę jest więzienie, co się tam naprawdę dzieje. Tylko co jakiś czas pojawiają się takie głośne wystąpienia na temat tego świata, natomiast chyba mamy za mało wiedzy i bardzo się cieszę, że ksiądz Józef też przyjął zaproszenie do tej rozmowy. I to jest przed południem. Poprowadzisz tę rozmowę? Tak. Natomiast po południu o 17 mówiliśmy już, jest to czytanie Tischnera, o którym wspominałem. Robert Więckiewicz przeczyta tekst darowany 5 minut. I będzie rozmowa z udziałem publiczności, już będziemy starali się publiczność bardziej zaktywizować i w tej rozmowie będzie mnie wspierać, albo raczej będzie liderką, a ja będę się starał pomagać. Agnieszka Foryś. Agnieszka jest nauczycielką języka polskiego w 7 Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, niezwykle popularną nauczycielką, bardzo tutaj cenioną postacią i towarzyszy Dniom Tischnerowskim od wielu lat i tak sobie pomyśleliśmy, że w tym roku mogła już nam tak potowarzyszyć ze sceny trochę. No. Także będą to na pewno dwa bardzo ciekawe wydarzenia. Od razu powiem słowo tylko o trzecim, bo od ubiegłego roku organizujemy coś, co się nazywa Off Tischner, czyli otwarte forum filozoficzne. I po tych wydarzeniach całego dnia, w piątek 29 marca o 19:30 zapraszamy na ulicę Sławkowską 14 do siedziby wspomnianego Instytutu Myśli Józefa Tischnera. Każdy będzie mógł tam się wygadać, pogadać, spotkać z tymi, którzy chcą dyskutować. No, mam nadzieję, że przyjdą filozofowie rozmaici związani z Instytutem, łącznie tu z Adamem siedzącym koło mnie. A przede wszystkim, że przyjdą ludzie, którzy chcą porozmawiać o myśleniu, o filozofii, o życiu. I to w miejscu bardzo klimatycznym, bardzo miłym i takim jeszcze dotąd jakby nie dość poznanym. To jest wspaniałe miejsce. Przy Sławkowskiej. 14. Tak, na pierwszym piętrze. Bardzo polecam. Mamy taką salę spotkań bardzo starej kamienicy z czasów jeszcze renesansu, także bardzo zachęcam, bo to jest takie konsumowanie jakby owoców tych wszystkich spotkań, o których no już teraz, mogę powiedzieć, drobiazgowo powiedzieliśmy. No dobrze, że takie dni tischnerowskie odbywają się, bo Sławkowska może młodzieży kojarzyć się zupełnie inaczej z życiem klubowym, nocnym i tak dalej, więc fantastycznie, że dni tischnerowskie są i wieczory tak, później. Mamy klub pod jest nami klub, tak. I kantor. Tak. Wymiany walut. Tak, kantor wymiany walut. Wobec tego jest to naprawdę miejsce bujne i miejsce, które jest jakby takim skupieniem, soczewką rozmaitych nurtów. Bo my się nie odrywamy od życia, jak mówił Adam słusznie, tylko my jesteśmy w środku tego życia. No tak. No dobrze, to może tak zamknijmy ten wątek i my przechodzimy teraz do tej drugiej kategorii. Nagrodzonej, jest, tak? Publicystyka lub eseistyka. No bardzo proszę. Pan Łukasz Garbal, a ja zwracam się do Łukasza Tischnera. Zbieżność tu tylko imion jest nieprzypadkowa. Tak. Więc Łukasz Garbal to jest postać wyjątkowa. To jest kustosz Muzeum Literatury imienia Mickiewicza w Warszawie, urodzony w Lublinie i wychowanek także środowiska lubelskiego. Zresztą przy okazji też obecność ojca Ludwika Wiśniewskiego też miała dla jego rozwoju poważne znaczenie. Łukasz Garbal jest osobą, która no już od wielu lat zgłębia życie i myśl Jana Józefa Lipskiego. Wydał wcześniej taką bardziej popularną biografię Lipskiego, a teraz no popełnił takie dwa tomy. Każdy ma mniej więcej 900 stron, czy ponad 900 stron, ale wbrew tej objętości, tu na konferencję prasową w Krakowie przyniosłem jeden tom, żeby nie onieśmielać, ale wbrew tej objętości to jest nieprawdopodobna lektura. To znaczy, to jest rzeczywiście efekt benedyktyńskiej pracy, bo Łukasz Garbal dotarł do najrozmaitszych dokumentów, ale także na przykład no, spenetrował archiwa IPN-u, także różne tajne zapiski współpracowników na temat Jana Józefa Lipskiego i z wielką dyskrecją zarazem użył te materiały, żeby pokazać, no czasem nawet dzień po dniu życia Jana Józefa Lipskiego. No powiedzmy, że to postać rzeczywiście nieprawdopodobna. Powstaniec, który walczył w szarych szeregach, tam zresztą po wybuchu granatu miał okaleczoną rękę i to kalectwo już do końca życia nie tak znaczne, ale jednak dawało mu się wyznaki. Po wojnie był znany jako literaturoznawca związany z Instytutem Badań Literackich. To też tutaj może być zaskakujące, bo on się przyczynił do pierwszego powojennego wydania Ferdy Durkę oficjalnego. Zarazem, co też może być zdumiewające, bo on, myślę, Lipskim kojarzy się z takim pozytywistycznym stosunkiem do świata. Natomiast on był miłośnikiem i autorem takiej wielkiej monografii o Janie Kasprowiczu. I właśnie poezja młodopolska go jakoś niezwykle urzekała. Natomiast no, jego życie jest niesamowicie pokazane. To jest no, samo w sobie życie, które no, nadawałoby się na kilka hollywoodzkich scenariuszów, ale Łukaszowi Garbalowi udało się pokazać no, taki fresk życia powojennego, w którym też możemy z zaskoczeniem znaleźć osoby, które dzisiaj nie znalazłyby się pewnie nawet w promieniu 100 metrów, wiedząc o tym, że ta druga osoba jest w pobliżu obok siebie. Tymczasem tam mamy właśnie całą plejadę no, tych postaci, które tworzyły środowisko opozycji demokratycznej, które dzisiaj są bardzo ze sobą skłócone i tam u boku Jana Józefa Lipskiego znajdowali inspirację, chcieli razem działać dla Polski. Też jest, myślę jeszcze, że znaczące, że kilka osób no, nazywało Jana Józefa Lipskiego takim nieformalnym prezydentem opozycji polskiej. Natomiast, przydałby się taki prezydent opozycji dzisiejszej. zdecydowanie by się przydał. Natomiast dlaczego ta książka została nagrodzona? Bo ona jest napisana no, wyraźnie z taką żarliwością kogoś, kto chce nam pokazać tego Jana Józefa Lipskiego tu i teraz. Chce pokazać przede wszystkim jego zaangażowanie dla Polski, ale także taki niezwykły, nowoczesny patriotyzm, który no właśnie szuka punktów wspólnych, który otwiera się na inność, który nie boi się krytycznego stosunku do polskiej historii, do różnych ciemnych stron polskiej historii, czując, że to jest coś, co trzeba w sobie przetrawić i że to dopiero daje jakby prawo do tego, żeby czuć więź taką odpowiedzialną, nie wiem, z naszą kulturą czy z naszą tradycją. Książka kończy się takim trochę melancholijnym fragmentem, w którym Łukasz Garbal wspomina, że istnieje w Warszawie ulica Jana Józefa Lipskiego, co jest rzeczą chwalebną, ale zarazem mówi też o tym, że przy tej ulicy nie ma żadnego adresu, nikt tam nie mieszka. I mówi o tym, że to jest trochę taki symbol recepcji myśli życia Jana Józefa Lipskiego, że wiemy, że ktoś taki był, czasem ktoś powołuje się na jego życie, ale nie chce w tym dziedzictwie zamieszkać. No i chcieliśmy, nagradzając tę książkę, która, jak mówię, tak naprawdę tę książkę można w kilka dni przeczytać, bo jest to tak fascynująco i przejrzyście napisane. Natomiast ta książka no, jest taką trochę zachętą do tego, żeby zamieszkać właśnie w tym dziedzictwie Jana Józefa Lipskiego. I to jest tak wspaniały, nie wiem, prysznic właśnie, który odświeża i pozwala popatrzeć w takiej dłuższej perspektywie na to, co się w Polsce działo przez ostatnich kilkadziesiąt lat. I też przy okazji no, pozwala trochę spokojniej patrzeć w przyszłość. Ulica Jana Józefa Lipskiego, byli tam Państwo. Na wszelki wypadek przypomnę, że mamy dla Państwa i płytę Włodka Pawlika oraz jego trio i książkę opracowaną, przygotowaną przez naszego współgospodarza, tylko że w studiu Radia Kraków, Wojtka Bonowicza, Tischner, Alfabet Duszy i Ciała, tak jest tytuł. Zaprezentował już Łukasz Tischner drugiego laureata. No to teraz proszę o kolejny utwór przez ciebie, Łukaszu, przygotowany czy zaproponowany. Najpierw posłuchamy znów tradycyjnie, a potem poprosimy o dwa słowa komentarza. Proszę. Thank you. No skoro gościmy Łukasza Tischnera, to jazz jest nieodwołalny. Twoja odwieczna miłość. Tak jest, bezustanna. A to jeszcze jest dodatkowy powód do radości, bo to jest płyta Pawła Kaczmarczyka nowa, Paderewski Tatra, w której zresztą okładka, myślę, że bardzo tobie by się spodobała, bo są tam elementy Zakopanego, gór i Pałac Kultury. A między pod Pałacem Kultury przechodzą juchasi z kierdlem owiec, więc wszystko jest na miejscu. Natomiast no, to jest bardzo ciekawa płyta, gdzie też wybrzmiewają no, szlagiery góralskie, które no, pojawiły się za sprawą albumu właśnie Paderewskiego, który opracowywał te takie najbardziej znane evergreeny. I tutaj no, na big band taki większy jazzowy opracował to Paweł Kaczmarczyk. No, tu akurat mamy niezwykłe bogactwo polskich jazzowych pianistów. On należy właśnie do tej grupy niesamowicie utalentowanych muzyków. Także bardzo polecam to. Ale to też piękny dialog. Dialog Kaczmarczyka z Pawlikiem, czyli Paderewskiego z Moniuszką na jazzowo. Także bardzo dziękuję. Nie znaliśmy nawzajem naszych wyborów muzycznych. No tak się właśnie, złożyło się. Tak. Proszę Państwa, godzina druga pierwszej wiosennej nocy straszy na horyzoncie. A noc jest, przypomnę, z 21 na 22 naturalnie marca. No, na tydzień przed 19 dniami tischnerowskimi w Krakowie spotykamy się, to znaczy za tydzień o tej porze. No, będziemy w środku, także. Półmetek, prawda? Czyli dzień cały piątkowy przed Państwem, no i później ta sobota, którą w zasadzie omawiamy poprzez prezentację laureatów. To jeżeli panowie Wojtek i pan doktor Adam pozwolą, to teraz Łukasza poproszę o zaprezentowanie tego trzeciego laureata, a raczej tej pary laureatów. Tak jest. To pewnie specjalnie szeroko nie ma co mówić o Jerzym Owsiaku i Lidii Niedźwieckiej Owsiak. Są to postacie ogólnie znane. Może zwłaszcza warto powiedzieć o pani Lidii, która chyba pilnuje, żeby być raczej w cieniu czy w drugim planie. Tymczasem, no jak właśnie tutaj robiliśmy takie rozeznanie szersze, to no jest to osoba, która w takich najdrobniejszych szczegółach i niezwykle właśnie tak starannie dba o to, żeby zwłaszcza to, co jest zakupywane i potem trafia do szpitali, było odpowiednio dobrane i żeby no, na tej linii no, ta wielka, prawda, radość dawania pieniędzy zamieniła się w bardzo konkretną, dopasowaną pomoc dla szpitali, które oczekują takiego, a nie innego sprzętu. Pan Jerzy no, jest powszechnie znany. To jest postać, która jest na tym pierwszym planie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No tutaj, jak rozmawialiśmy wśród jurorów, to wydaje się, że dla nas taką no, niezwykłą cechą Wielkiej Orkiestry jest to, że no, uczy takich smutnych i często zgorzkniałych Polaków radości, no, świętowania, prawda, takiej fiesty, która odbywa się właśnie przy okazji tej zbiórki. I też pokazuje właśnie, że mimo, nie wiem, jeden jest na lewo, na prawo, trzeci jest gdzieś indziej, no potrafimy się jakoś wspólnie, prawda, organizować, żeby pomagać ludziom chorym czy ludziom potrzebującym. Tutaj wiem, że czasem na przykład bywają głosy jakoś tam krytyczne wobec Jerzego Owsiaka. Tymczasem chciałem powtórzyć to i to jest, wydaje mi się, że najważniejsze, że cokolwiek by nie głosił czy czego by nie wypowiadał Jerzy Owsiak, to najważniejsze jest przede wszystkim to, co nam daje. No, dał nam to 27 lat wspólnego świętowania i zmienił w ogóle kulturę właśnie pomagania. Wprowadził ten element radości, którego nie było chyba wcześniej. Często to były takie smutne jakieś tam składki. Powiedzmy, nie dezawuje tego, że składka nie może być smutna, ale pokazał, że to może wyzwalać jakąś niesamowitą energię, nie wiem, radości, tańca, śpiewu, prawda? Fiestę. Właśnie. I jeszcze jedna jest ta rzecz, myślę, że bardzo ważna, że w tym świecie, w którym coraz mniej sobie ufamy, no, stworzył akcję, która opiera się na takim zasadniczym zaufaniu, prawda? Że ten chłopiec taki, śmaki, ubrany tak czy inaczej, być może w ciemnej ulicy w Nowej Hucie by wzbudził mój niepokój, ale on do tej puszki zbiera pieniądze, które da rzeczywiście do tego szpitala, prawda? Więc to jest jakby zmiana kultury takiej życia w Polsce, która jest nie do przecenienia. No i tutaj jesteśmy wielkimi wielkimi dłużnikami Lidii Niedźwieckiej-Owsiak i Jerzego, zwanego Jurkiem Owsiakiem. To teraz tak. Ja jeszcze się wtrącę tylko, bo kilka lat temu Jerzy Owsiak powiedział, że w ogóle kiedy formował się cały pomysł Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, on między innymi spotkał się właśnie z patronem nagrody, księdzem Tischnerem, przy jakiejś okazji tam go coś podpytywał i podobno Tischner miał mu odpowiedzieć, że tak, musisz to zrobić duże, z takim potężnym echem, bo tak to zarobisz tyle, co dziot pod kościołem. No i podobno to ten argument zadziałał. No więc jak przyjedzie tutaj laureat, to go zapytam, czy to rzeczywiście tak było, ale jeśli tak, no to by wyglądało na to, że właściwie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to jest na wpół pomysł księdza Tischnera. No proszę. To by było ciekawe odkrycie, nie? No to byłoby się... No ale w takim razie nagroda jest dawana za to, że rzeczywiście pewne idee tischnerowskie są wcielane w życie. A temu służy właśnie nagroda. A temu służy. Tak. Może tylko przypomnijmy, że Juras pracował w Trójce trzykrotnie. To znaczy w latach 91-94 prowadził Brum, potem 94-99 się kręci, potem była długa przerwa i 2012-2016, no niestety... To była jego decyzja, żeby odejść z Trójki. No tak to właśnie się układało. No ale ponieważ trzy razy już próbował, to może i ten czwarty będzie. To jest taki mój pierwszy komentarz. Drugi, że pamiętam tę pierwszą orkiestrę Świątecznej Pomocy gdzieś tam w 92 roku. Taką jeszcze bardzo skromniutką, ale nagłaśnialiśmy ją też. Siedziałam w studiu, pamiętam, i jako nowość przedstawiałam. To takie moje, jak to się mówi, osobiste wspomnienie. Dodam jeszcze, że Niedźwiecka przez dzy, nie przez cy, żeby nie było żadnych wątpliwości. Tak. No ale teraz dotarliśmy do takiego punktu niezwykle poważnego podczas tego naszego dzisiejszego spotkania. No bo nie sposób nie wspomnieć o tym, że ten ostatni finał po 27 latach no zakończył się tak, jak zakończył się w Gdańsku. Gdańsku, co Juras podkreślał, jego mieście, gdzie on się urodził. Który z panów chciałby... No tak. To znaczy, ja chcę podkreślić bardzo mocno, że ten finał miał jakby dwa zakończenia, albo tak. Może nawet trzy zakończenia. To jest bardzo ważne, żebyśmy się nie poddali tylko temu jednemu, bo to tragiczne, znaczy śmierć pana prezydenta Adamowicza, to oczywiście było coś, co w nas wszystkich, myślę, uderzyło takim bezpośrednim ciosem. Że właśnie w środku tej fiesty się to zdarzyło, jakby na przekór tym wszystkim wartościom, o których przypomniał Łukasz, nie? Zaufaniu i tak dalej, i tak dalej. Przecież te imprezy opierały się w dużej mierze na zaufaniu. Oczywiście chodziło także o profesjonalne zabezpieczenie, ale w gruncie rzeczy no to było święto właśnie. Prezydent w końcu wchodził pomiędzy ludzi ze skarbonką i tak dalej. W każdej chwili mógł zostać zaatakowany. A jednak przez tyle lat zdarzyło się tych epizodów tak niewiele, no a ten tragiczny właściwie dopiero teraz. Więc to było to jedno zakończenie, którego jakby finałem był pogrzeb i to wszystko, co się działo wokół pogrzebu. Zresztą na pogrzebie homilię niesamowitą wygłosił właśnie ojciec Ludwik Wiśniewski. Tak, właściwie takie słowo przed błogosławieństwem on tam powiedział, tak. Tak. A potem no, była cała ta akcja Murem za Owsiakiem, prawda, gdzie Jurek pod wpływem tego, co się stało, rzeczywiście załamał się, wycofał. I to, że też społeczeństwo się zmobilizowało, żeby mu pokazać, jak bardzo jest potrzebna ta orkiestra. Więc to było, powiedziałbym, drugie zakończenie. Jego takim symbolicznym zwieńczeniem była z kolei puszka pana prezydenta Adamowicza, do której, o ile pamiętam, wrzucono chyba 16 milionów poprzez różne tam elektroniczne drogi. Dla hospicjum. Tak, dla hospicjum, któremu on... To podkreślać trzeba bardzo często, bo to się zapomina, którego on był wolontariuszem. To znaczy nie tylko był prezydentem, który nawiedza i ubogaca, tylko był wolontariuszem. To znaczy pracował na rzecz tego hospicjum. I trzecie zakończenie, no to oczywiście niedawno ogłoszono wyniki tegorocznej akcji. Także cele, na które zostaną przeznaczone pieniądze, znowu pobito rekord. 175 milionów rekordowo. To jest po prostu niewiarygodne, jak bardzo ludzie się też potrafią w takich chwilach zmobilizować. Dla mnie jest to bardzo, powiedziałbym, że przeszliśmy takie, nie chcę za dużo epatować religijnymi obrazami, ale trochę to przeszliśmy takie triduum paschalne w tym, bo jesteśmy akurat w Wielkim Poście, to mogę użyć. Nie? To proszę znaczy bardzo. Rzeczywiście od takiego mocnego doświadczenia śmierci do takiego mocnego doświadczenia życia. Nie? I to mi się wydaje takie bardzo przejmujące w całej tej historii. Program muzyczny do Trójki pod Księżycem oczywiście układają goście, no ale od czasu do czasu pojawia się także muzyka wybrana przeze mnie i oto będzie drugi utwór z płyty Płotka Pawlika interpretującego muzykę Stanisława Moniuszki. A ponieważ jest w kalendarzu pierwsza wiosenna noc 2019, to mogę się z Państwem jeszcze podzielić kilkoma egzemplarzami debiutanckiej powieści Szymona Słomczyńskiego, tak, z Krakowa, pod tytułem Kto odgadnie? Mim, oczywiście. Proszę do mnie napisać. Proszę Państwa, ponieważ już czas nasz, jak to się mówi, nieodwołalnie skurczył się tu już do minimum, a wisienki... A tu bomba jeszcze czeka. Wisienki nie zjedliśmy z tortu. No właśnie, więc... albo wisienka. To ja bardzo uważam, proszę. Że to bomba, ale może być wisienka. Wchodzimy więc do strefy Tischnera, a w strefie Tischnera jedzie pociąg. No i teraz słuchamy. Wojtek taki duży pociąg odczuwa, jedzie, o tym pociąg. Powie. Tak, tak. No mów, Wojtek. No dlatego, że wreszcie udało się zrealizować pewne marzenie wspólne, które mieliśmy jako organizatorzy Dni Tischnerowskich i Ergo Hestia jako fundator nagrody. Chcieliśmy już jakieś parę lat temu ten pomysł się pojawił, żeby połączyć w tym czasie poprzedzającym Dni Tischnerowskie Kraków i Sopot pociągiem. Sopot, bo tam jest siedziba Ergo Hestii. Tak, tak. Powodów jest jakby więcej, bo chodziło o to, żeby to był właśnie przejazd tu z Krakowa, z miejsca, gdzie organizujemy Dni Tischnerowskie, no ale też niedaleko jest Podhale, prawda, i tak dalej, a tam Kaszubi, siedziba Ergo Hestii, Solidarność, a więc to, z czym Tischner jest bardzo mocno kojarzony, no przede wszystkim najważniejszą, najgłośniejszą jego książką jest Etyka Solidarności, więc wydawało się nam, że musimy to jakoś spiąć. I udało się to w tym roku. 23 marca, czyli za dwa dni pojedzie pociąg. Jutro, który... Wojtusiu, dzisiaj jest piątek. No właśnie jutro, tak, tak, tak, przepraszam. No właśnie. 23 marca, czyli jutro o 9:46 z Dworca Głównego w Krakowie odjedzie pociąg. To jest pociąg, który jest w rozkładzie jazdy, ale wagon siódmy, nie wagon A, jak w piosence Wojtka Wagleskiego, ale wagon siódmy będzie takim miejscem, w którym zostanie rozłożona strefa Tischnera. Uważaj, bo ten wagon siódmy zaprzeczy sam sobie, bo to jest strefa ciszy. Tym razem będzie tak, bardzo tak, głośny. Tak. Tym razem właśnie zamiast strefy ciszy będzie strefa Tischnera, ale to będzie strefa myślenia, zapraszamy do myślenia. Pojadą z nami tym pociągiem laureaci nagrody z lat ubiegłych. Czyli? Wojciech Jagielski, Miłosz Puczydłowski, to wyruszą z Krakowa. W Warszawie wsiądą jeszcze Jerzy Sosnowski i Kuba Wygnański. Pojedziemy my z Łukaszem, ale żeby nie było tak całkiem przez mężczyzn zdominowane, no to właśnie pojedzie z nami między innymi Hania Wójciak, która też wprowadzi taki element góralski właśnie do naszej podróży. Jola Kogut, która to właściwie wymyśliła i dopracowała w najdrobniejszych szczegółach. Tak jest. Aha. Właśnie, miałem o Joli wspomnieć, ale... I pani Agnieszka Foryś jeszcze. Tak, tak. I pojedzie wreszcie z nami też młodzież z 7 Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, właśnie ze swoją nauczycielką Agnieszką Foryś. Młodzież się przygotowuje też do tych spotkań, żeby poprowadzić rozmowy z naszymi gośćmi. I pociąg do Tischnera to jest taki pomysł, żeby każdy, kto tego dnia będzie jechał właśnie na tej trasie, mógł przyjść sobie do wagonu numer 7 i posłuchać, o czym rozmawiają kulturalni, wykształceni ludzie znający świat z różnych stron i z różnych perspektyw go oglądający. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe doświadczenie. Od razu słuchać, dodam. Ale też porozmawiać. A po drugie właśnie można będzie po prostu zadać pytania, włączyć się w tę rozmowę. Także no próbujemy w ten sposób jakby pokazać, że Tischner to jest coś, co pędzi. To nie jest coś, co stoi w jednym miejscu i w jednym mieście, ale prawdę mówiąc, ja mam takie poczucie w tym roku, że w ogóle ten Tischner się jakoś tak rozpędza i książki zaczęły się od pewnego czasu bardzo dobrze znowu sprzedawać i powstają inicjatywy. Tak wspomnę tylko słówkiem, że w tym roku na przykład na początku kwietnia odbędą się pierwsze dni tischnerowskie w Opolu. To też jest bardzo ciekawe. Odbędą się dni tischnerowskie w Chojnicach. Odbyły się przed chwilą dni księdza Tischnera w Starym Sączu. Tych inicjatyw jest bardzo dużo, one narastają. Mniejsze, większe, bardziej zamknięte, bardziej otwarte. No ale pociąg do Tischnera to jest jakby takie symboliczne pokazanie, że coś się dzieje, że życie się toczy, że dokądś biegniemy. Proszę Państwa, to jutro. Proszę wsiąść do tego pociągu w Krakowie. Po godzinie której, przypomnij? 9:46. Mhm. Zapraszam bardzo. Każdy może wejść do tego wagonu siódmego. No trzeba mieć bilet na pociąg jest, oczywiście, tak ale, jest, tak ale jest. Poza tym... Uważaj. Tak, tak, tak. Ale jeszcze dodam, że w Warszawie 12:25 jeżdżę tym pociągiem, o, tak. To wiem. Wiem również, aha, że wagon siódmy w relacji Kraków-Gdynia jest wagonem pierwszym. Także proszę nie pomylić się, bo wagon ostatni z kolei jest pierwszą klasą i tam proszę nie wchodzić, bo tam trzeba naprawdę mieć bilet pierwszej klasy. To taki już jest Tischner tylko drugą klasą jeździł. No pewnie, że tak. A w Sopocie... I po dojechaniu do Sopotu my będziemy mieli jeszcze spotkanie w Sopotece, o ile pamiętam, o godzinie 17:30. To jest też otwarte spotkanie, także serdecznie zapraszamy do rozmowy. A jeszcze na dworcu taka będzie niespodzianka, tak mi powiedziano, że Przemek Diakowski będzie grał na saksofonie i będzie witał, witał gości, pasażerów tego pociągu. To prawdopodobnie miała być niespodzianka dla nas, którzy tam jedziemy. No cóż. Ale bardzo przyjemnie, że powiedziałaś, bo oczywiście legenda polskiego jazzu. O to chodzi, o to chodzi. Z Krakowa zresztą postać. Genetycznie tak, rzecz tak. ujmując, czy źródłowo rzecz ujmując. No więc... Chociaż rodzina chyba ze Lwowa, ale no rzeczywiście tak, chyba no związany tak. z Krakowem i z piwnicą pod Baranami tak, wcześniej. Tak, tak, tak. Zresztą strój Ewy Diakowskiej Berbeki, która niestety zmarła kilka lat temu, wdowy po Maćku Berbece. Berbece, tak jest. Proszę Państwa, ile wspomnień, ile myśli o człowieku naturalnie. Człowiek jest tutaj jakoś w centrum zainteresowania tegorocznych dni tischnerowskich. Człowiek, nowe wyzwania, no bo przecież przed nim te nowe wyzwania. Bardzo, bardzo dziękuję. W studiu Radia Kraków naszym gościem specjalnym był pan dr Adam Borkowski, filozof. Dziękuję bardzo za wieczór, noc. Cudowny. Bardzo dziękujemy, że zechciał pan, panie doktorze, z nami czuwać. A gospodarzem, czy współgospodarzem w studiu Radia Kraków był Wojtek Bonobonowicz. Natomiast drugim z gości był bratanek księdza Józefa Tischnera, sekretarz Nagrody Znaku i Chestii imienia księdza Józefa Tischnera, znakomity humanista i wielbiciel jazzu Łukasz Tischner. Dzięki panu. Zostawmy może wielbiciela jazzu. Bardzo dziękuję. Życzę krótkiej, ale dobrej nocy. No jak dziękuję to teraz bardzo. Ja też jako humanista bardzo serdecznie pozdrawiam i jeszcze raz na dni tischnerowskie zapraszam. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny, także bardzo proszę przyjechać do Krakowa i I korzystać. I korzystać. Mhm. Ewentualnie do zobaczenia jutro, 23 w Sopocie. No my się na pewno zobaczymy, jak słyszałem. Daszka Marcinik, Renata Szewczak, Wojtek Dorosz, to strona warszawska, czyli Studia Trójki. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękujemy, a kończymy muzyką PS, bo za chwilę nasze połączenie zostanie przerwane bezwzględnie. Muzyka kwartetu, który jak się nazywa, Wojtku? Bester Quartet, który będzie gwiazdą naszej gali Nagrody Tischnera. Także bardzo, bardzo się cieszę. No i tytuł tego utworu jest symptomatyczny. Ecce homo. Thank you.